Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. 7. Перемога. Немає жодної причини, чому добро не може перемагати так само часто, як зло. Тріумф будь-чого – це лише справа організації. Якщо ангели і існують, то сподіваюся, що вони організовані за зірцем мафії. Вінстон Найлс Рамфорд. Кажу, що цивілізація землян створила 10 тисяч воїн і лише 3 варті уваги хроніки воєнних подій – Фукідіда, Юлія Цезаря і Вінстона Найлза Рамфорда. Вінстон Найлз Рамфорд так вдало вклав 75 тисяч слів до своєї кишенькової історії Марса, описуючи війну між Землею та Марсом, що до неї вже годі щось додати. Кожен, хто вивчав історію, захоче описати цю війну, буде принижений тим, як її вже описав Рамфорд. А описав він її досконало. В такій ситуації збентеженому історикові варто швиденько викласти факти скупими простими телеграфними термінами, порекомендувати читачеві почитати Рамфордів шедевр. Так ми і зробимо. Війна між Марсом і Землею тривала 67 земних днів. Кожен народ на Землі зазнав нападу. Втрати Землі становили 461 вбитий, 223 поранені, жодного полоненого, 216 пропали безвісти. Втрати Марса становили 149 315 вбитих, 446 поранених, 11 захоплено в полон, 46 634 пропали безвісти. До кінця війни кожен марсіанин був убитий, поранений, захоплений або визнаний зниклим безвісти. На Марсі не залишилося ні душі. На Марсі не залишилося жодної вцілілої будівлі. Останні загони марсіан, що атакували Землю, на превеликий жах землян, які по них стріляли, були сформовані зі старих чоловіків, жінок та кількох малих дітей. Марсіани прибули на досконало сконструйованих космічних кораблях, найкращих у Сонячній системі. І доки марсіанськими військами керували їхні справжні командири через пульти дистанційного управління, вони билися з непохитністю, самовідданістю і таким бажанням зійтися з ворогом, що навіть ті, проти кого вони виступали, заздрісно ними захоплювались. Однак часто траплялося так, що марсіанські війська втрачали своїх справжніх командирів в повітрі чи й на землі. Коли таке відбувалося, війська відразу ж ставали інертними. Однак найбільшою неприємністю стало те, що озброєні вони були не краще за будь-який поліційний відділок великого міста. Вони воювали вогнепальною зброєю, гранатами, ножами, мінометами і невеличкими гранатометами. Проте в них не було ядерної зброї, танків, середньої чи важкої артилерії, прикриття з повітря чи навіть транспорту. Ба більше, марсіани не могли коригувати місця приземлення, їхні кораблі контролювали цілком автоматичні пілоти-навігатори. Марсіанські техніки налаштували ці електронні прилади, щоб кораблі приземлилися у визначених наперед точках землі, хоч якою була б воєнна обстановка в той час. Єдиними доступними засобами контролю були дві кнопки на центральній панелі кабіни. Одна позначена «ВВІМК», друга «ВВІМК». Кнопка «ВВІМК» запускала політ з Марса. Кнопка «ВВІМК» ні до чого не була під'єднана. Її встановили за наполяганням марсіанських експертів з психічного здоров'я, які сказали, що люди завжди краще почуваються з механізмами, які, як їм здається, вони можуть вимкнути. Війна між Землею і Марсом почалася, коли 500 марсіанських імперських десантників захопили місяць 23 квітня. Ніхто не чинив їм опору. Єдиними землянами на місяці в той час були 18 американців, працівників обсерваторії Джеферсона, 53 росіянина, працівники обсерваторії Леніна, та четверо данських геологів, які безцільно вешталися у морі дощів. Марсіани оголосили Землі про свою присутність за допомогою радіосигналу і вимагали, щоб Земля здалася. Вони дали Землі відчути те, що назвали запах пекла. Цей запах, на потіху землян, виявився дуже легкою зливою з ракет, кожна з яких мала не більше, як 6 кілограм тротилу. Давши землянам понюхати пекла, марсіани попередили, що їхня ситуація безнадійна. Земляни думали інакше. Протягом наступних 24 годин Земля випустила 617 термоядерних ракет у позиції на Місяці, які завоював Марс. 276 з них влучили. Ті, які влучили, не лише знищили всю окуповану територію, а й зробили з Місяця непридатну для землян пустку щонайменше на 10 мільйонів років. З випадковості один з пострілів не влучив у Місяць, а в стрій космічних кораблів на підході до Землі, які везли 15671 марсіанського імперського десантника. Питання з марсіанськими імперськими десантниками було вирішено. Десантники були одягнені в чорну блискучу уніформу, мали наколінники з шипами, а в чоботах тримали 30-сантиметрові зубчасті ножі. Їхнім значком був череп з кістками. Їхнім девізом було «Per aspera ad astra». Такий самий девіз мав також штат Канзас, США, земля, сонячна система, чумацький шлях. У наступні 32 дні було затишшя. Саме стільки знадобилося марсіанським ударним групам, щоб перетнути порожнечу, яка розділяє дві планети. Нищівний удар мали завдати 81932 піхотинці на 2311 кораблях, які репрезентували кожне військове формування, окрім марсіанських імперських десантників. Землю не залишали в невіданні щодо дати прибуття жахливої армади, і отже позбавили тривоги й очікування. Марсіанські передавачі на місяці, перед тим, як їх випарували, встигли передати, що нездоланна могуть марсіанських військ прибуде за 32 дні. За 32 дні, 4 години і 15 хвилин, марсіанська армада влетіла простісінько в термоядерний залп, керований радіолокатором із Землі. За офіційними даними, кількість термоядерних зенітних ракет, випущених у марсіанську армаду, становила 2 542 670. Але фактична кількість ракет мало кого цікавить, коли міць цього вогню можна виразити інакше, у спосіб, який водночас поетичний і правдивий. Цей загороджувальний вогонь змінив калібр земного неба з райсько-блакитного на опечений пекельно-помаранчевий. І таким небо залишалося ще півтора року – опеченим і пекельно-помаранчевим. Із могутньої марсіанської армади на Землю приземлився лише 761 корабель із 26 635 військовими. Коли б усі ці кораблі приземлилися в одній точці, ті, хто вижив, можливо, і змогли б чинити спротив. Але електронні навігатори кораблів мали інші плани. Навігатори розкидали залишки армади по всій землі. Загони взводи і роти вилазили повсюди зі своїх кораблів, вимагаючи, щоб мільйони країни здавалися. Один опечений як вуглик чоловік на ім'я Крішна Гару напав на Індію з двоствольною рушницею. Хоча й не залишалося нікого, хто б дистанційно контролював його, він все одно не здавався, аж доки його рушниця вибухнула. Єдиним військовим успіхом марсіан було захоплення м'ясного ринку в Базелі, Швейцарія. Його зайняла група 17 лижно-парашутних десантників. Усюди решту марсіан швиденько винищили, ще доки вони почали чинити спротив. Аматори винищували не гірше, ніж професіонали. Наприклад, у битві при Бока-Ратоні, Флорида, США, місіс Лайман Р. Пітерсон застрелила 4 членів марсіанської штурмової піхотної дивізії синової 22-каліберної рушниці. Вона підстрелила їх, коли вони саме виходили зі свого космічного корабля в її дворі. Її нагородили медаллю пошани Конгресу посмертно. Марсіани, які напали на Бока-Ратон, були, до речі, залишками вуєвої та боазової роти. Без боаза, свого справжнього командира, який би контролював їх за допомогою радіосигналів, вони билися, м'яко кажучи, апатично. Коли американські військовики прибули в Бока-Ратон, щоб виступити проти марсіан, не залишилося нікого. Цивільні, які тепер були горді і схвильовані, вже про все подбали. 23 марсіан повісили на ліхтарях у бізнес-районі міста, 11 застрелили, а сержанта Брекмена серйозно поранили і посадили у в'язницю. Загальна сила нападників становила 35 штурмовиків. «Прийшліть нам ще марсіан», – сказав Росія Максоун, міський голова Бока-Ратона. Згодом він став сенатором. Марсіан вбивали і вбивали і вбивали повсюди, аж доки єдиними марсіанами, які стояли на своїх ногах на землі, залишилися лижно-парашутні десантники на м'ясному ринку в Базелі, Швейцарія. Через гучномовець їм повідомили, що ситуація безнадійна, що над головами в них бомбардувальники, що всі вулиці заблоковано танками і піхотою, і що до м'ясного ринку притягли 50 артилерійських установок. Їм сказали вийти з піднесеними руками, інакше м'ясний ринок рознесуть надрузки. «Маячня!» – прокричав справжній командир лижно-парашутних десантників. Знову настало затишшя. Єдиний марсіанський корабель-розвідник, що залишався далеко в космосі, передав на Землю повідомлення, що скоро відбудеться ще одна атака марсіан, куди жахливіше, ніж усе, що будь-коли занотовувалося у воєнних хроніках. Земляни посміялися і почали готуватися. По всьому світу чулися завзяті постріли аматорів, які ознайомлювалися зі стрілецькою зброєю. До пускових установок доставили нові термоядерні припаси, а на Марс запустили 9 величезних ракет. Одна, влучивши в Марс, стерла з планети Фебо й армійський табір. Дві інші зникли в хроносинкластичній інфундибулі. Решта стали космічним сміттям. Не мало ніякого значення, що одна з ракет влучила в Марс. Там і так уже не залишилося жодної душі. Останні марсіани прямували на Землю. Останні марсіани летіли трьома хвилями. У першій були армійські резерви, останні підготовлені війська, 26 119 солдатів на 721 кораблі. За півземного дня після них прилетіло 86 912 щойно озброєних цивільних у 1738 кораблях. На них не було уніформи, вони лише поразу стріляли зі своїх рушниць і не мали жодної підготовки, як користуватися іншими видами зброї. Ще за півземного дня за цими бідолашними нерегулярними військовими 46 кораблях вилетіли 1391 неозброєна жінка та 52 дітей. Це були останні люди й кораблі, які лишилися у Марса. Ватажком марсіанського самогубства був Вінстон Найлз Рамфорд. Вишукане самогубство Марса він фінансував з доходів, які отримав від інвестицій у землю, цінні папери, бродвейські вистави і винаходи. Оскільки Рамфорд міг бачити майбутнє, йому було зовсім неважко примножувати свій капітал. Скарбницю Марса тримали у швейцарських банках на рахунках, які ідентифікувалися лише за кодовими числами. Тим, хто управляв марсіанськими інвестиціями, очолював марсіанську програму закупівель та розвідувальне управління Марса на Землі, був чоловік, який приймав накази від Рамфорда. Ерл Монкріф, дворецький старовинного рамфордового маєтку. Отримавши таку владу наприкінці свого кріпацького життя, Монкріф став безжалісним, ефективним і навіть видатним прем'єр-міністром з питань землян. З вигляду Монкріф не змінився. Монкріф мер від старості у своєму ліжку в корпусі для прислуги рамфордового маєтку за 2 тижні після завершення війни. Тим, хто відповідав за технологічний тріумф марсіанського самогубства, був Сейло, Рамфордів друг на Титані. Сейло був посланцем з планети Тральфамадор у Великій Магеллановій хмарі. Він володів технологічними ноу-гау цивілізації, вік якої становив мільйони земних років. Сейло мав космічний корабель, який зламався, але навіть несправним, він без сумніву був найприголомшливішим космічним кораблем, який лише бачила Сонячна система. Саме його, позбавлений розкоші несправний корабель, став прототипом усіх марсіанських кораблів. Хоча сам Сейло був поганеньким інженером, він, проте, зміг поміряти кожну деталь свого корабля і накреслити схеми, за якими на Марсі було створено його копії. Але найважливіше – те, що Сейло володів певною кількістю найпотужнішого з можливих джерел енергії – УБС, або універсального бажання ставати. Щедро пожертвував половину свого запасу УБС на самогубство Марса. Ерл Монкріф, дворецький, організував закупівлі і налагодив систему розвідки за допомогою брутальної сили, якою є готівка, а також спираючись на глибоке розуміння хитрих підступних, невдоволених людей, які жили за законами послужливості. Саме такі люди завжди були готові брати марсіанські гроші і виконувати марсіанські накази. Вони не ставили зайвих питань. Вони були вдячні за можливість наполегливо працювати, наче терміти, на маргінесах чинного устрою. Вони походили з різних суспільних прошарків. Модифіковані схеми космічного корабля Сейла сегментувались на менші схеми для деталей. Ці схеми Монкріфові агенти передавали виробникам по всьому світу. Виробники не мали уявлення, для чого ці деталі. Вони лише знали, що виготовлення цих деталей приносить їм колосальні прибутки. Першу сотню марсіанських кораблів Монкріфові агенти зібрали в таємних депо просто на Землі. Ці кораблі отримали заряд УБС, який Рамфорд передав Монкріфові в Ньюпорті. Їх відразу використали для справи. Вони доставляли перших новобранців і техніку на залізну рівнину Марса, де мало постати місто Феба. Коли Фебу збудували, кожне коліщатка оберталося за допомогою УБС. Таким був Рамфордів намір. Марс має програти війну, і ця поразка має бути безглуздою та жахливою. Як той, хто бачив майбутнє, Рамфорд точно знав, що так станеться, і був задоволений з цього. Він хотів змінити світ на краще за допомогою великого і незабутнього самогубства Марса. Як він сам пише в кишеньковій історії Марса. Будь-яка людина, що прагне радикально змінити світ, має влаштувати неабияке видовище, має щиро хотіти проливати кров інших людей, а ще тримати напоготові нову правдоподібну релігію, яку запропонує людям у той короткий період каяття та жаху, який зазвичай приходить за кровопролиттям. Причиною кожної невдачі земного правління було те, що земним лідерам бракувало принаймні однієї із цих трьох речей. Лідери і вожді землі вели війни, в яких мільйони вмирали ні за що. Досить, нехай задля різноманітності цього разу це буде когорта дистанційно керованих людей, які йдуть на смерть заради чогось значного. Рамфорд мав цю когорту на Марсі і був її великим лідером. Він влаштував видовище. Він щиро хотів пролити кров інших людей. Він тримав напоготові нову, правдоподібну релігію, щоб запропонувати її людям після закінчення війни. І він знав, як розтягнути період каяття та жаху, що настав опісля. Його методи були варіаціями однієї теми. Славетна перемога над Марсом була не що інше, як зухвала різанина майже неозброєних святих. Святих, що вели свою безпорадну війну з Землею, лише для того, щоб згуртувати народи планети в монолітне братство людей. Жінка, яку звали Бі, та її синхрону, були в останній хвилі марсіанських кораблів, що наближалися до Землі. Насправді це була не хвиля, а брижа. У ній було лише 46 кораблів. Решту флоту вже знищили. Цю останню хвилю, цю брижу, помітили на Землі. Але термоядерні ракети в неї не запустили. Більш не залишилося термоядерних ракет. Усі використали. Тож ця брижа прилетіла неушкодженою. Її розкидало по всій Землі. Ті люди, яким пощастило натрапити на марсіан з останніх кораблів, мало в кого стріляли. І вони з радістю стріляли, аж доки виявили, що їхніми мішенями були неозброєні жінки і діти. Славетна війна скінчилася. Як і планував Рамфорд, прийшов сором. Коли корабель, яким прилетіли Бі, Хроно та ще 22 жінки, приземлився, в нього не стріляли. Він приземлився у дикій місцевості без людей. Космічний корабель розбився в амазонських джунглях Бразилії. Вижили тільки Бі та Хроно. Хроно вибрався з-під уламків і поцілував свого щасливого талісмана. У Вуя і Боаза також не стріляли. Коли вони натиснули кнопку «ВІМК» і вилетіли з Марса, сталася дуже чудернацька річ. Вони очікували, що наздоженуть свою роту, але не наздогнали. Вони навіть не побачили інших космічних кораблів. Пояснення було просте, хоч поруч і не було того, хто міг би їм усе пояснити. Вуй і Боаз не мали летіти на Землю. Поки що. Рамфорд налаштував їхній автоматичний навігатор так, щоб корабель спершу відніс Вуя і Боаза на Меркурій і лише згодом на Землю. Рамфорд не хотів, щоб Вуя вбили на війні. Рамфорд хотів, щоб Вуй зо два роки перебував у якомусь безпечному місці. А тоді, як хотів Рамфорд, Вуй мав дивом об'явитися на Землі. Рамфорд беріг Вуя для головної ролі у видовищі, яке планував показати з нагоди постання своєї нової релігії. Вуй і Боаз були самотні та спантеличені у відкритому космосі. Не було на що дивитися, не було що робити. «Бляха, муха, Вую», – казав Боаз. «Не розумію, куди й поділася вся братва». На той час більшість братви висіла на ліхтарях у бізнес-районі Бока-Ратона. Автоматичний навігатор у їхньому кораблі, який серед іншого контролював і освітлення в кабіні, створював штучний цикл зміни земних днів і ночей, днів і ночей, днів і ночей. Єдине, що можна було почитати на кораблі, були дві книжки з коміксами, які тут залишили монтажники корабля. Це були комікси Твітті і Сильвестер про канарейку, яка доводила до сказу кота, та знедолені про чоловіка, що вкрав золоті підсвічники у священника, який був до нього добрим. «Нащо він брав ті підсвічники, Вую?» – запитав Боаз. «Блін, я звідки знаю?» – відповів Вуй. «Та й мені, блін, наплювати». Навігатор щойно вимкнув світло, щойно оголосив, що настала ніч. «Тобі на все наплювати, так?» – запитав Боаз у темряві. «Так», – погодився Вуй. «Мені навіть наплювати на штуку у твоїй кишені». «А що в мене в кишені?» – насторожився Боаз. «Та штука, якою ти робиш людям боляче», – пояснив Вуй. «Штука, якою ти змушуєш людей робити все, що хочеш від них». Вуй почув, як Боаз щось пробурмотів, а тоді м'яко застогнав у темряві. Він знав. Щойно Боаз натиснув кнопку на тій своїй штуці в кишені, кнопку, яка мала виробити Вуя. Вуй не видав і звуку. «Вую?» – покликав Боаз. «Що?» – відгукнувся Вуй. «Ти там, друзяко?» – здивовано спитав Боаз. «А де ще мені бути?» – відповів Вуй. «Думаю, що випарував мене». «Ти в порядку, друзяко?» – запитав Боаз. «А чого б мені не бути в порядку, друзяко?» – сказав Вуй. «Минулої ночі, коли ти, друзяко, спав, я, друзяко, дістав цю дурну штуку в тебе з кишені, відчинив її, вирвав звідти, друзяко, все, що там було, і запхав туди, друзяко, туалетний папір. А тепер, друзяко, сиджу на своїй койці, тримаю зарядженою рушницю, націлену просто на тебе, друзяко. І що, блін, ти з цим робитимеш? Рамфорд двічі матеріалізовувався на землі, в Ньюпорті, під час війни між Марсом та Землею. Вперше – на початку війни, і вдруге – того дня, коли війна закінчилася. В той час він та його собака не мали жодного значення з релігійного погляду. Вони були звичайними персонажами для принаджування туристів. Рамфордовий особняк у той час орендував шоумен на ім'я Марлін Т. Леб. Леб продавав квитки на матеріалізацію по долару. Окрім появи і зникнення Рамфорда та його пса, тут більше не було на що дивитися. Рамфорд не казав нікому жодного слова, окрім Монкріфа Дворецького, та й з ним розмовляв пошепки. Він замислено сидів у своєму кріслі в кімнаті під сходами у Скіповому музеї. Однією рукою прикривав очі, а пальцями другої крутив казакового нашийника. В афішах Рамфорда і казака рекламували як привидів. На вулиці біля вікна, яке вело до цієї кімнати, зробили поміст, зняли двері в коридор. Тож дві шеренги відвідувачів могли пройти і подивитися на хроносинкластично інфундибульованих чоловіка і пса. «Не думаю, що він сьогодні буде говіркий, шановні», – казав Марлін Т. Леб. «Ви ж розумієте, у нього стільки всього на голові. Він не тільки тут, шановні. Він та його пес простягнулися на всю відстань від Сонця до Бетельгейзе». До останнього дня війни виступав і влаштовував шоу лише Марлін Т. Леб. «Мені здається, це справді чудово, що в цей визначний день в історії світу всі ви прийшли і подивилися на цей чудовий культурний, освітній і науковий експонат», – сказав Леб останнього дня війни. «Якщо цей привид колись і заговорить», – додав він, – «то розкаже нам про дива минулого та майбутнього і про різні штуки в космосі, про які ніхто й не мріяв. Я лише сподіваюся, що комусь із вас пощастить бути тут, коли він вирішить, що настав час розповісти нам усе, що він може розповісти». «Час настав», – сказав Рамфорд незворушно. «Час настав, дозрів і навіть трохи підгнив. Війна, яка так славетно сьогодні скінчилася, була славетною лише для святих, які програли в ній. Ці святі були такі ж земляни, як і ви. Вони полетіли на Марс, організували свої безнадійні атаки і радо вмерли задля того, щоб ви, земляни, зрештою стали одним цілим, однією нацією, щасливою, братерською та гідною. У мить своєї смерті вони не бажали раю для себе, – казав Рамфорд, – а лише міцного і довічного братерства на землі. Задля цієї високої мети, якої вони щиро прагнули, я несу вам слово нової релігії, яку можна піднесено прийняти кожним куточком людського серця. Національні кордони, – оголосив Рамфорд, – зникнуть. Жага війни, – задекларував він, – згине. Уся заздрість, увесь страх, ненависть згинуть. Нова релігія називатиметься, підсумував Рамфорд, церквою Бога Абсолютного Байдужого. Прапор нашої церкви матиме синьо-золоті кольори. І ось які слова будуть на ньому. Золоті літери на синьому тлі. Подбай про людей, а Бог всемогутній подбає про себе. Два головні догмати цієї релігії, продовжував Рамфорд. Перший – слабка людина абсолютно ніяк не може допомогти чи вгодити Богові всемогутньому. Другий – удача не залежить від Бога. Чому ви маєте вірити в цю релігію, а не в якусь іншу? Ви маєте в неї вірити, бо я, голова цієї релігії, можу творити чудеса, а глави інших релігій не можуть. Які чудеса? Я можу з абсолютною точністю передбачати майбутнє. Тоді Рамфорд ретельно описав 50 майбутніх подій. Присутні ретельно їх записали. Зайвим буде казати, що все зрештою здійснилося до найменших деталей. «Спершу догмати цієї релігії здаватимуться химерними і малозрозумілими», – сказав Рамфорд. «Але у слушний час стануть доречними та кришталево ясними. Як приклад малозрозумілого початку я розповім вам притчу. Якось народилося дитя на ім'я Малахія Констант. За примхою удачі він з'явився найбагатшою дитиною на землі. У той самий час за примхою удачі сліпа бабуся наступила на ролики, який хтось покинув на верхівці бетонних сходів, кінь полісмена наступив на мавпочку катеринницю, а достроково звільнений грабіжник банку знайшов поштову марку вартістю $900 у скрині на горищі власного дому. І от я запитую вас, чи є удача перстом Божим? Рамфорд підніс казівний палець, прозорий, наче горнятко з лімонського фарфору. У мою наступну об'яву, брати у вірі, – завершив він. «Я розповім притчу про людей, які роблять всяке, що, як вони гадають, Бог всемогутній хоче від них. А щоб зрозуміти цю притчу, раджу вам тим часом прочитати все, що знайдете про іспанську інквізицію». «Наступного разу я прийду до вас з Біблією», – сказав Рамфорд. «Вона буде відредагована так, щоб мати сенс в наші новітні часи. А ще принесу вам коротку історію Марса, правдиву історію святих, які вмерли, щоб світ об'єднався у братство людське. Ця історія розіб'є серце кожній людині, яка має серце». Раптом Рамфорд і його пес дематеріалізувалися. На космічному кораблі, що летів з Марса на Меркурій, на кораблі, де пасажирами були Вуй і Боас, автоматичний навігатор вирішив, що в кабіні знову настав день. Це був світанок після ночі, коли Вуй розказав Боазові, що штука в кишені його штанів вже нікому не завдасть болю. Вуй спав на своїй койці сидячи. Його гвинтівка системи Маузер, заряджена зі зведеним курком, лежала на колінах. Боаз не спав. Він мостився на койці в протилежному кінці кабіни. Боаз не змикав очей цілу ніч. Коли б він захотів, то міг би цієї миті роззброїти і легко вбити Вуя. Але Боаз вирішив, що друзяку йому потрібен більше, ніж пристрій, який змушує інших робити все, що він хоче. А крім того, тієї ночі він почав сумніватися, чого ж він хоче від інших. «Не бути самотнім, не бути наляканим – ось що важливо», – вирішив Боаз. Справжній друзяка був важливіший за все інше. Кабіна наповнилася дивним шурхітливим звуком, схожим на кашель. Це був сміх. Сміявся Боаз. Що було і справді дивно, тому що Боаз ніколи раніше так не сміявся. Ніколи не сміявся з речей, з яких сміявся тепер. Він сміявся з тієї жахливої катавасії, в якій опинився. З того, як протягом армійського життя вдавав, що розуміє все, що відбувається, і що все це – норма. Він сміявся з того, як по-дурному дав собою скористатися. Бог знає кому та Бог знає для чого. «Йоханий бабай, друзяко», – сказав він вголос. «Що ми тут робимо у відкритому космосі? Що ми тут робимо у цих шмотках? Хто керує цією машинерією? Як ми взагалі залізли в цю бляшанку? Як маємо стріляти в когось, коли ми долетимо туди, куди летимо? А що, як спробують застрелити нас?» «Як так?» – казав Боаз. «Друзяко, ти поясниш мені, як так сталося?» Вуй прокинувся, направив дуло свого маузера на Боаза. Боаз далі сміявся. Він взяв пульт управління з кишені і кинув його на підлогу. «Він мені не треба, друзяко», – сказав Боаз. «Добре, що ти видер звідтам все. Мені того не треба». А тоді він закричав. «Не треба мені всього цього гівна!» Вісім. У нічному клубі Голлівуда. Гармоніуми – єдина відома форма життя на Меркурії. Гармоніум мешкає в печерах. Важко уявити граційнішу істоту. Дитяча циклопедія чудес та занять. Планета Меркурій відлуняє, наче кришталевий келих. Вона відлуняє весь час. Один бік Меркурія обернений до Сонця. Цей бік обернений до Сонця завжди. На цьому боці немає нічого іншого, лише море білого розпеченого пилу. Другий бік обернений до ніщоти віковічного космосу. Той бік обернений до ніщоти віковічного космосу завжди. Той бік є лісом з велетенських синьо-білих кристалів, вічно холодних. Саме напруга між гарячою півкулею безкінечного дня та холодною півкулею безкінечної ночі змушує Меркурій відлунювати, співати. Меркурій не має атмосфери, тому почути його відлуння можна, лише торкнувшись планети. Це повільне відлунювання. Меркурій може тримати одну ноту в цьому відлунні протягом тисячі земних років. Дехто вважає, що колись це відлуння було швидким, диким та яскравим, нестерпно різноманітним. Може й так. У глибоких печерах Меркурія мешкають створіння. Пісня, якою відлуння їхня планета, важлива для них, бо ці створіння живляться вібраціями. Вони живляться механічною енергією. Створіння притискаються до співочих стін своїх печер. У такий спосіб вони споживають Меркурієву пісню. У глибинах Меркурієві печери затишно теплі. Стіни печер фосфоресцентні. Вони видають блідо-жовте світло. Створіння в печерах напівпрозорі. Коли вони притискаються до стін, фосфоресцентне світло проходить крізь них. А пройшовши, світло заломлюється і з жовтого стає яскраво-аквамариновим. Природа – це справжнє диво. Створіння в печерах схожі на маленьких, безхребетних, повітряних зміїв. ромбоподібні, 30 см заввишки і 20 завширшки період зрілості. Вони завтовшки, як оболонка повітряної кульки. Кожне створіння має 4 слабкі присоски, по одній на кожній вершині. Ці присоски дають їм змогу повзати, як нічні метелики-п'ядуни, прилипати і шукати місця, де Меркурієва пісня звучить наймелодичніше. Знайшовши місце, де можна смачно поїсти, створіння прилягають до стіни, як мокрі шпалери. У цих створінь немає потреби в системі кровообігу. Вони такі тонкі, що вібрації планети змушують тріпотіти їхні клітини без посередників. Створіння не мають виділень. Розмножуються вони за допомогою відлущування. Молодь, коли материнська особа їх скидає, неможливо відрізнити від лупи. Є лише одна стать. Кожне створіння просто скидає лусочку свого роду, а рід у всіх той самий. Дитинства як такого в них немає. Лусочки починають лучитися за 3 земні години після того, як їх скинули. Вони не досягають зрілості, старіючи та вмираючи. Вони дорослішають і залишаються у розквіті, доки Меркурій співає. Немає способу, в який одне створіння може завдати шкоди іншому, як і немає причин, щоб комусь шкодити. Голод, заздрість, честолюбство, страх, обурення, релігія, їх хід недоречні та й невідомі їм. Створіння мають лише одне чуття – дотик. У них невелика здатність до телепатії. Послання, які вони передають і отримують, такі ж монотонні, як і Меркурієва пісня. Послань лише 2. Перше є автоматичною відповіддю на друге, а друге – автоматична відповідь на перше. Перше звучить так – «Я тут, я тут, я тут». А друге – «Радий за тебе, радий за тебе, радий за тебе». Є ще одна характеристика цих істот, яка не має практичного застосування. Створіння, здається, люблять організовуватися у дивовижні візерунки на фосфоресцентних стінах. Хоча вони і сліпі, і їм байдуже, чи хтось на них дивиться, вони часто гуртуються у такий спосіб, ніби хочуть утворити блискучий, блідо-жовтий та яскраво-аквамариновий ромбоподібний візерунок. Жовте світло лине зі стін печери, проте простір сяє аквамарином, профільтрованим крізь тіла істот. Через їхню любов до музики і готовність присвятити себе прекрасному, земляни дали цим істотам чудове ім'я. Вони називаються гармоніуми. Вуй і Боас приземлилися на темному боці Меркурія за 79 днів після виліту з Марса. Вони не знали, що планета, на якій вони приземляються, – це Меркурій. Їм здалося, що Сонце загрозливо велике. Але це не змінило їхньої певності, що вони приземлилися на Землі. Коли швидкість зменшувалась, вони знепритомніли. Тепер приходили до тями, і перед ними постала жорстока і прекрасна ілюзія. Вуй та Боас подумали, що їхній корабель повільно пролітає серед хмарочосів, на яких виграє світло прожекторів. «Вони не стріляють», – сказав Боас. «Війна або скінчилася, або й не починалася». Веселе проміння світла, яке вони бачили, не було світлом прожекторів. Проміння йшло від високих кристалів на межі світлої темної півкуль Меркурія. Ці кристали ловили сонячне проміння і, викривляючи його призматично, вигравали ним над темним боком. Кристали на темному боці ловили це проміння, передавали його далі. Легко було подумати, що це і справді проміння прожекторів розвиненої цивілізації. Легко було прийняти густий ліс велетенських синьо-білих кристалів за хмарочоси, колосальні й прекрасні. Вуй стояв біля бортового ілюмінатора і тихо плакав. Він плакав за любов'ю, сім'єю, дружбою, правдою, цивілізацією. Все, за чим він плакав, було абстрактне. Його пам'ять могла намалювати мало облич чи артефактів, щоб уява розіграла з ними справжню містерію. Імена торохтіли в його голові, наче сухі кістки. Стоні Стівенсон – друг, Бій – дружина, Хроно – син, Вуй – батько. На думку йому спало ім'я Малахія Констант, і він не знав, що з ним робити. Вуй занурився в глибоку задуму, його переповнило відчуття поваги до чудових людей та їхніх видатних життєвих шляхів, прямуючи якими вони створили чудові будівлі, по яких ковзало світло прожекторів. Тут, безперечно, знайдуться невідомі сім'ї, невідомі друзі, невідомі надії, що можуть процвітати як... Доречний образ, яким можна порівняти процвітання, вислизав від Вуя. Він уявив прекрасний фонтан, конус, який складався з послідовності чаш, діаметр яких збільшувався донизу. Це не підійде. Фонтан був сухий, як кістка, з рештками гнізд птахів всередині. Вуй відчув пощіпування на кінчиках пальців, так, наче вони обдиралися, коли він ліз угору по висохлих чашах. Цей образ не підійде. Вуй пригадав трьох прекрасних дівчат, які манили його спуститися до них дулом його маузера. «Чувак», – сказав Боас, – «усі сплять, але це ненадовго». Заворкував він, а його очі засяяли. «Коли в місто прийдуть Боас і Вуй, усі прокинуться і не спатимуть тижнями». Навігатор тим часом вправно керував кораблем. Обладнання схвильовано говорило саме з собою. Смикалося, зищало, клацало, гуло. Навігатор передбачав і уникав небезпек з усіх боків, шукаючи ідеальне місце для посадки. Конструктори навмисно зробили обладнання одержимим однією ідеєю – шукати прихисток для військ та цінного військового майна, що було на кораблі. Навігатор мав посадити війська і цінне військове майно в найглибшій ямі, яку лише міг знайти. Такі розрахунки робилися з припущення, що посадка відбуватиметься під ворожим вогнем. За 20 земних хвилин навігатор продовжував говорити до себе, знаходячи стільки ж тем для розмов, як зазвичай. Корабель далі падав і падав швидко. Більше не було світла прожекторів та хмарочосів, а лише кромішня темрява. Тиша всередині корабля була така ж кромішня. Вуй і Боас відчували, що з ними відбувається, і воно було невимовне. Вони правильно відчували, що їх ховають заживо. Раптом корабель накренився, від чого Боас і Вуй впали на підлогу. Удар приніс різке полегшення. «Вдома нарешті!» – прокричав Боас. «З приїздом!» Тоді знову з'явилося тривожне відчуття вільного падіння, ніби листок падає з дерева. За 20 земних хвилин корабель все ще неспішно падав. Крен збільшився. Щоб вберегтися від цього, Боас і Вуй лягли в ліжка. Вони лежали обличчям вниз, тримаючи за сталеві опори койки. Щоб довершити їхнє страждання, навігатор влаштував у кабіні ніч. Угорі почувся скрегіт, від чого Вуй і Боас відвели очі від подушок і подивилися в бортові ілюмінатори. Назовні сяяло блідо-жовте світло. Вуй та Боас закричали від радості і побігли до ілюмінаторів. Та щойно вони дісталися до них, як корабель звільнився від перешкоди і продовжив падати. За земну хвилину падіння припинилося. Почулося стримане клацання навігатора. Безпечно доправивши свій вантаж з Марса на Меркурій, він вимкнувся згідно з інструкцією. Навігатор доправив вантаж на дно печери завглибшки 186 кілометрів під поверхнею Меркурія. Він прокладав собі шлях униз через вивисту систему ущелин і зупинився, коли вже не міг летіти глибше. Боас перший дістався бортового ілюмінатора, щоб побачити веселий прийом жовтих та аквамаринових ромбів, які влаштовували на стінах печер гармоніуми. «Вую!» – сказав Боас. «Бляха-муха! Та він посадив нас прямо посеред нічного клубу Голлівуда!» Тепер на часі повторити інформацію про техніку дихання методом Шлімана, щоб легко зрозуміти те, що сталося далі. У своїй герметичній кабіні Вуй і Боас отримували кисень з вітамінок мульок, які розчинялись у їхніх тонких кишківниках. Однак в атмосфері високого тиску не було потреби затикати вуха й ніздрі та міцно стуляти рота. Така ізоляція отворів була потрібна лише в вакуумі або в отруйній атмосфері. Боас був певен, що назовні космічного корабля атмосфера його рідної Землі. Насправді там не було нічого, окрім вакууму. Боас безпечно відчинив як внутрішні, так і зовнішні двері шлюзу, переконаний, що атмосфера назовні сприятлива. В нагороду за цю необачність атмосфера кабіни вибухнула в зовнішній вакуум. Він різко зачинив внутрішні двері, але було пізно. Коли вони радісно кричали, то випустили з легень все повітря, і в обох стався крововилив. Вони втратили свідомість і впали, стікаючи кров'ю. Від смерті їх врятувала автоматична аварійна система, яка зреагувала на вибух, повернувши в кабіну тиск. «Мамо!» – сказав Боас, коли приходив до тями. «Бляха-муха, мамо! Це, блін, точно ніяка не земля!» Вуй та Боас не панікували. Вони відновили сили їжею, відпочинком, питтям і вітамінками-мульками. А тоді заткнули вуха й ніздрі, міцно постуляли роти і оглянули територію довкола корабля. Вони з'ясували, що їхня гробниця глибока, звивиста, нескінченна, безповітряна, ненаселена хоч чимось схожим на людей і непридатна для життя хоч когось на людину схожого. Вони помітили присутність гормоніумів, що не дуже їх підбадьорило. Ці створіння здавалися моторошними. Вуй і Боас не могли повірити, що вони і справді в такому місці. Це невір'я і врятувало їх від паніки. Вони повернулися на корабель. «Добре», – спокійно почав Боас. «Мабуть, сталася помилка. Ми залетіли занадто глибоко під землю. Нам треба вернутися вгору, до будинків. Чесно кажу тобі, Вую, це місце не схоже на землю. Як я й казав, сталася помилка, і нам треба запитати чуваків у тих будинках, де ми». «Добре», – погодився Вуй. Він облизав губи. «Просто натисни ту дурну кнопку «Вімк», – сказав Боас, – «і ми полетимо як пташки». «Добре», – відповів Вуй. «Я маю на увазі, що чуваки в будинках на горі можуть навіть не знати про те, що тут внизу. Може, ми відкрили щось нове, дивовижне?» «Точно», – сказав Вуй. Його душа відчувала тиск кілометрів каміння. Було очевидно, що їхнє становище скрутне. На всі бічі над головою тяглися тунелі, які розгалужувалися, розгалужувалися, розгалужувалися. І ці розгалуження мали розвилки, які множилися на коридори, не ширші за ніздрю людини. Вуйова душа не помилялася. Жодне з 10 000 розгалужень не вело на поверхню. Завдяки геніально сконструйованому сенсорному обладнанню, корабель легко пробирався вниз, вниз, вниз, через один з небагатьох коридорів, вниз, вниз, вниз, через один з небагатьох входів. Про що Вуйова душа ще не здогадалася, то це про феноменальну тупість навігатора, коли мова заходила про підйом. Конструкторам не спало на думку, що корабель може мати труднощі з підйомом. Усі марсіанські кораблі, зрештою, мали злітати з відкритих територій на Марсі без будь-яких перешкод. А по прибутті на Землю вони вже не були потрібні. Отже, не було жодного сенсорного обладнання, яке б вловлювало перешкоди вгорі. «Прощавай, дурна печеро», – сказав Боас. Він спокійно натиснув на кнопку «Ввімк». Навігатор загув. За 10 земних секунд навігатор нагрівся. Корабель легко зі свистом відірвався від дна печери, зачепив стіну, з несамовитим скреготом пройшов її краєм, вдарився прожектором об стелю, відлетів вбік, знову вдарився, відлетів, зачепив стіну і знову зі свистом піднявся. Почувся скрегіт, цього разу з усіх боків. Рух догори зупинився. Корабель застряг у твердій породі. Навігатор заскиглив. Через панелі на підлозі кабіни він видав маленький струмінь диму гірчичного кольору. Навігатор перестав скиглити. Він перегрівся, що було сигналом до наступної дії – визволити корабель з безнадійної ситуації, що він і почав робити зі скреготом. Скрипіла сталь. Заклепки затріскотіли, наче постріли з рушниці. Нарешті корабель звільнився. Навігатор зумів визнати, що облажався. Він посадив корабель назад, м'яко ніби поцілувавши дно печери. Навігатор вимкнувся. Вуй знову натиск кнопку «Вімк». Корабель зайшов у глухий кут, повернув назад, сів на дно печери, вимкнувся. Такий цикл повторився з 10 разів, доки стало зрозуміло, що в такий спосіб вони лише зруйнують корабель. Його рама дуже прогнулася. Коли корабель приземлився в 10-те, Вуй і Боас занепали духом. Вони заплакали. «Це смерть, Вую. Нам гаплик», – ридав Боас. «А я, якщо мені не зраджує пам'ять, ніколи й не жив», – слипучи сказав Вуй. «І думав, що хоч тепер трохи поживу». Вуй підійшов до ілюмінатора, виглянув назовні, з очей у нього лилися сльози. Він побачив, що істоти поряд з ілюмінаторами склали образ ідеальної блідожовтої літери «Т» на аквамариновому тлі. Утворити літеру «Т» було цілком до снаги для створінь, які не мали свідомості і рухалися навмання. Але тоді Вуй побачив, що перед «Т» була ідеальна «К», а перед «К» ідеальна «Е». Він повернув голову і спрямував свій погляд крізь ілюмінатор в інший бік, що дозволило йому побачити перспективу на сотню метрів. Те, що він побачив, ошелешило його. Гармоніями утворили послання за допомогою сяючих літер. Ось яке було це послання блідо-голубого відтінку з аквамариновими контурами. «Це тест на інтелект»,